بل وطن میں پھر زو نہیں گرانا کدبا چا پشان دی جنوی ارک دی شنا مسافر شوی خوار وزار شوی گرانا زد بیل تون دلا سو چا دڑ شما چی د سب آستر گرا خیجی را خیجی ما بپندو که د سفر تڑ لے وینا ژوند ناچارے دے ناچارے دے مد بل تن پتی رو مس پار مہینا بھائی کل کلا دی رٹ لے او کل کلا دی من لے کل کلا دی رٹ لے کل کلا دی من لے گل ما چت غختلے تا پمینارا کولے کل کلا دی رٹلے او کل کلا دی منلے او کل کلا دی رٹلے کل کلا دی منلے چی تیر شی اشنا ہیر شی گرانا ستا دی قسم ویچی ماہیر نکی مینا دب ہی رو خدی مڑشا مڑشا چی ور تکی نی گوندی زدر یاد شما رند کن در پسی گرزم آو گرزم پلاس براشی بچو خواب دی شما دلی و نیر مان پورشو پورشو اس دا سنگل جانان تک و تا سندوینا تورسترگی دی راوڑا و خیالی بلبلی جار خماری بلبلی چر تران لارے دا تورسترگی دی راوڑا و خیالی بلبلی جار خماری بلبلی چر تران لارے حالا جار خماری بلبلی چر تران لارے دیاری را سر اکڑا اکڑا ندی ٹگی پزڑ کشت چی سبر شما ماوی آوازی زما یاری یاری دتور خملاری ہر سڑے در باندی زینا ننگی تا اکڑ جانا نا جانا نا دا جن کو پی غور دی ماتا پری خودنا زڑگی خگتا دی اکڑا اکڑا جانا دا بل شوز دی خاوری ریکڑ مار ہوئی کل کلا دی رٹ لے او کل کلا دی من لے کل کلا دی رٹ لے کل کلا دی من لے گل ما چت غخت لے تا پمینارا کولے کل کلا دی رٹ لے او کل کلا دی من لے او کل کلا دی رٹ لے کل کلا دی من لے ګرځا ګرځا کمی رضا کړی د هند ویزوی بیما ځان می په خپل ور تپړک پړک ما ویل پرید چې جانان خوشاله شینا د پښتنو دشمن غرق شي او غرق شي چې نور برباد دي تپوسنو لرا زینا د مور او پلار نه دعا واخلی واخلی د چا چې نشته ور پسې مروړي لاسونه دا تورې سترګې دي را وړه و خیالي بلبلې جار خماري بلبلې چرته را نه لاړې دا تورې سترګې دي را وړه و خیالي بلبلې جار خماري بلبلې چرته را نه لاړې هل جار خماري بلبلې چرته را نه لاړې ما د خور زو جانانا جانانا په بد ورځ کې دی आवाज پری خو دما کز س شوم قصور بستاوی ال استاوی چیز دی نبخم خود دی نبخینا کبا می او سات ہیریگی ہیریگی خود می دی ہیر کی پل مان زکی او رکا تنا دہیری دونائی جانانا جانانا جدائے سر دی زان دتو ما ہائی کل کلا دی رٹلے او کل کلا دی منلے کل کلا دی رٹلے کل کلا دی منلے گل ما چت غختلے تا پا منارا کولے کل کلا دی رٹلے او کل کلا دی منلے او کل کلا دی رٹلے کل کلا دی منلے